deski do deski. Udaję, wierzysz, ta praca to wrestling. I zewsząd słyszę, że tamci są lepsi. Odejdą jedni i przyjdą następni. Uznanie żyje tak krótko jak plemnik. I zewsząd słyszę, że tamten najlepszy. Na tym podejście nie stanę. Stoję obok, strzelam w powietrze jak starter. W szkole nauczyli tylko w ziemię patrzeć. Nie ma tematu jak na wychowawcze. Chcę równać do tych czołówek. Choć na siłę jakby do 6 powtórzeń. Zespolony głową z górem. Ale 2019 dobrze rokuje. Oni z przodu są, ja trochę z tyłu. Chcę zaczynać każdy rok jak poprzedni Giro. Jestem już o krok, a ciągle z tyłu. Chciałbym kiedyś wygrać coś jak Olivier Giroud. Oni z przodu są, ja trochę z tyłu. Chcę zaczynać każdy rok jak poprzedni Giro. Jestem już o krok, a ciągle z tyłu. Chciałbym kiedyś wygrać coś. Brakuje czasu, oferta do wyczerpania zapasów. Czarny scenariusz, też jakiś scenariusz. I rozpaczliwie chcę pochwał i nagród. Wybuchu radości wśród niewypałów. Czarny scenariusz, też jakiś scenariusz. Nieśmiało dążę do celu. Pomijam się z celem, gdy idę na przebój. I idę, chociaż nie podali reguł. A broni nie złożę nawet dla kanonieru. W kolejce po sukces jak wszyscy. Jednym poszło w pięty, drugim poszło w łydki. Niech ktoś wyzeruje wyścig. I wróćmy do ustawień fabrycznych. Oni z przodu są, ja trochę z tyłu. Chcę zaczynać każdy rok jak poprzedni Giro. Jestem już o krok, a ciągle z tyłu. Chciałbym kiedyś wygrać coś jak Olivier Giroud. Oni z przodu są, ja trochę z tyłu. Chcę zaczynać każdy rok jak poprzedni Giroud. Jestem już o krok, a ciągle z tyłu. Chciałbym kiedyś wygrać coś.